الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عزوجل ہمارے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف جاتی ہے. اس سلسلے میں الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، بہت سارے سوالات و جوابات ہوتے ہیں. علم دین کا گویا خزانہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے تاکہ آپ ان سوال جوابوں کو، سوالات جوابات کو لکھ کر اپنے پاس بھی علم دین کا خزانہ جمع کر لیجیے. ذہنی آزمائش کا سلسلہ 11واں سلسلہ ہے، اور آج ہمارے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور اور حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی ہیں. اور یاد رہے یہ پری کوارٹر فائنل ہے، آج ناک آؤٹ مقابلہ ہے. ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جانا ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو سکتی ہے، جدا ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جدا کون سی ہوتی ہے. حیدرآباد والے حیدرآباد واپس خوشی خوشی جاتے ہیں، یا مرکز الاولیاء والے جاتے ہی داتا دربار پہ حاضری دیتے ہیں. ویسے داتا دربار پہ دونوں صورتوں میں حاضری کی نیت کر ہی لیجیے، اور آپ بھی سخی عبد الوہاب شاہ پہ حاضری کی نیت کر لیجیے. بزرگوں کے مزار پر تو ہر حال میں برکتیں ہی ملتی ہیں. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آج کہاں کون سی ٹیم جو وہ آگے بڑھتی ہے. یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 7 کا 11واں سلسلہ ہونے جا رہا ہے. مرکز الاولیاء لاہور اور باب الاسلام کے پیارے شہر حیدرآباد زمزم نگر سے آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. علم نور ہے. جی دس دس سوال ہونے ہیں، دو دو سوال، دو دو نمبر کا ایک سوال ہوگا، 25 سیکنڈ ہوں گے. مشورہ کر کے جواب دیجئے، جلدی نہ کیجئے، مگر غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر حاصل نہیں ہوگا. ایک بار پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. ہاں یہ اسکرین پر دیکھتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ ہوگا عشق کے بول، تیسرا مرحلہ ہوگا درست کیجئے، پھر قرآنی معلومات، سمجھائیے مگر اشاروں سے، انتخاب کیجئے، اور پھر سفر ہوگا مگر اکیلے، مگر کچھ الگ انداز میں. باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جب کان بجنے لگیں، یعنی ان میں سنسناہٹ یا بھن بھناہٹ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ جب کانوں کے اندر سنسناہٹ محسوس ہو تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کان بجنے لگیں تو مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. جواب درود دے دیا ہے. یہاں ایک بہت خوبصورت بات امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت نے لکھی ہے کہ نبی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور میں اپنی امت کو پکار رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امتی امتی کی صدایں بلند کر رہے ہیں. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو محسوس ہو کہ میرے کان بج رہے ہیں تو یہ وہی آواز ہے جو قبر منور سے بلند ہو رہی ہے اور تمہاری سماعتوں سے، تمہاری روح سے ٹکرائی ہے، تو اس وقت فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے ہمارے آقا کی. آج دنیا میں، دنیا سے پردہ فرما کر بھی ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. امام عشق و محبت اعلی حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھ لیا کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ایسے بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے سن رہے ہوں جو تنگ دست ہوں، محتاجی کی زندگی گزار رہے ہوں، رزق کی تنگی کا شکار ہوں. درود پاک اپنا معمول بنائیے اور محتاجی کو، تنگ دستی کو دور کیجئے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا رہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا، اس کا خوف ہے. برے خاتمے کا خوف. جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب یہ وہ لوگ درس حاصل کریں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا مدنی مرکز میں یا مدنی چینل پر جب اذان دی جاتی ہے تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر تمام ان معاملات کو چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. تو ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے, اذان ہو اپنے کام کاج چھوڑ دیں. اسلامی بہنیں بھی گھروں میں اگر بیٹھی ہیں, عاشقان رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اگر اذانوں کی, تو فوراً کام کاج چھوڑیں, اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیے. بتائیے امامت کی شرائط کتنی ہیں؟ امامت کی چھ شرائط ہیں: مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, مرد ہونا, قراءت اور معذور نہ ہونا. قراءت, قراءت کا صحیح ہونا, مرد ہونا اور معذور نہ ہونا. امامت کی چھ شرائط ہیں میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, غور سے سن لیجئے کہ اسلام کی بنیادی باتیں کتاب میں صفحہ نمبر 119 پہ یہ لکھا ہے. جو شخص شرعی معذور نہ ہو اس کے امام کے لیے چھ شرائط ہیں. نمبر ایک, صحیح العقیدہ مسلمان ہونا. نمبر دو, بالغ ہونا. نمبر تین, عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا, پاگل نہ ہو وہ. مرد ہونا نمبر چار. نمبر پانچ, قراءت صحیح ہونا. اور نمبر چھ, شرعی معذور نہ ہونا. جواب درست دے دیا ہے. جناب سوال ہے ہمارے مرکز الاولیہ والوں سے, نجاست حکمیہ سے کیا مراد ہے؟ نجاست حکمیہ سے مراد وہ گندگی ہے اور نجاست ہے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آتے لیکن اس کو قرآن اور احادیث کے اندر جو ہے وہ نجاست قرار دیا گیا ہے. کوئی مثال؟ وضو اور غسل کا نہ ہونا, غسل کا نہ ہونا. جی, جیسے بے وضو ہونا یا غسل کی حاجت ہونا نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی, یعنی صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے زمزم نگر والوں کی, نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیا جائے, غسل کی ضرورت ہو غسل کر لیا جائے. جہاں وضو کرنا لازمی ہو وہاں وضو کر لیا جائے, جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کر لیا جائے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ قبرستان جو جاتے ہیں غور سے سن لیجئے کہ افضل وقت کون سا ہے, کوشش کریں کہ ان افضل اوقات میں جائیں. جی, اگر جمعہ کے دن ہو تو جمعہ سے پہلے, اور اگر ہفتہ کے دن ہو تو طلوع آفتاب تک, اور اگر جمعہ رات کے دن ہو تو ایک ہول کے مطابق اول وقت میں, اور ایک ہول کے مطابق آخری وقت کے اندر. اور بھی کچھ راتیں ہیں؟ اور شب برات, شب قدر, عید عین کے موقع پر بھی جانا مستحب. اگر جمعہ کے دن کسی کو قبرستان جانا ہے تو نماز جمعہ سے پہلے جانا افضل ہے, اور ہفتے کے دن طلوع آفتاب تک جانا افضل ہے. جمعرات کو دن کے اول وقت میں اور بعض کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے. اسی طرح متبرک راتوں میں بھی زیارت افضل ہے, مثلا شب برات, شب قدر وغیرہ. یوں ہی عیدین کے دن یعنی دونوں عیدوں کے دن اور عشرہ ذوالحجہ میں بھی بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. زیارت قبور کے لیے یہ افضل اوقات تو بتائے, دن کون سا افضل ہے؟ جمعہ. زیارت کے لیے سب سے افضل روز جمعہ کا دن ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی, والدین کی, جن کے دنیا سے والدین چلے گئے اور ان کی قبروں کی حاضری کو جاتے ہیں, فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جمعے کے دن جایا کریں. روایتوں کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کو جمعے کو ان کی زیارت کی اور یاسین شریف پڑھی, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اچھا, اب بتائیے غم دور کرنے اور عقل بڑھانے کا کیا نسخہ ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو صاف رکھے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, اس کے غم کم ہوں گے, اور جو عطر استعمال کرے اس کی عقل بڑھے گی. کیا خوبصورت بات ہے کہ غم دور کیسے ہوں گے اور عقل کیسے بڑھے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے, اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب صاف ستھرے لباس پہنا کریں, گندگی نہیں ہونی چاہیے, اور ہو سکے تو خوشبو لگائیں. عقل میں اضافہ ہوگا تو اس نیت سے بھی خوشبو لگا لیا کریں کہ عقل میں اضافہ ہوگا تو مزید علم دین حاصل کروں گا, تو انشاءاللہ خوشبو لگانے کی برکتیں بھی ملیں گی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کس انداز سے حدیث پاک کی تعظیم فرمایا کرتے تھے؟ امام مالک علیہ الرحمہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھتے, اس کے بعد داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے, خوشبو لگاتے اور اپنی مسند پر تشریف فرما کر درس حدیث دیا کرتے تھے. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات سب سے زیادہ محبوب ہے کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کروں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ہمارے اسلاف کی, احادیث کا کس قدر احترام کرتے تھے. اور آج جناب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہوئے لوگ جس طرح کا حلیہ اپناتے ہیں, جس طرح کا انداز اپناتے ہیں, عامیانہ انداز میں جس کو کہیں کہ روڈ کے تھلوں پر بیٹھ کر مذاق مذاق میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ وقت اور یہ اوقات اور یہ انداز درست نہیں ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو بڑی تعظیم کے ساتھ ہو, بڑے احترام کے ساتھ ہو, اہتمام کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ کہیں کہ ہنسی مذاق کے اندر اور بالکل عامیانہ انداز میں. امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. بزرگان دین کی ان تعظیم کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. چلیں جناب, پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, یہ لوگ تو غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو کیوں نہ ذرا آپ سے کچھ بدری سزا کے طور پر مدنی قافلے میں سفر کرا دیا جائے. سوال کا جواب درست دیں گے یا مدنی قافلے میں جائیں گے؟ اچھا دونوں کریں گے, یہ بڑی اچھی بات ہے. سب جواب بھی درست دیں گے اور مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے. کیا تحفہ دیں گے جناب؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نیک اعمال کے فضائل پر مشتمل 2000 سے زائد احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ چاہیں تو اسے دعوت اسلامی .net سے یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں, یعنی مبلغین کے لیے یہ خزانہ ہے. میں بالکل مدنی مشورہ دوں گا, اگر اب تک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے اس کتاب کو حاصل نہیں کیا, 2000 احادیث وتھ ریفرنس, یعنی خزانہ ہو گیا نا آپ کے پاس. اب حدیث بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا, اس کے اندر موضوعات کے مطابق حدیث ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال والی احادیث ہیں, ضرور حاصل کریں. یہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر مبارک 350 سال یا 250 سال ہوئی. مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی ایک صحابی ہیں جن کی عمر روایتوں کے مطابق یا تو 350 سال یا 250 سال عمر تھی. جی دیکھیے کون بتاتے ہیں. جی مدینہ شریف سے ہمارے اسلام آئیے, ان کو دیجیے گا. چلیں ان کے نام کی ایک مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہے. سامنے کی چیز بعض اوقات رہ جاتی ہے. چلیں ابھی آپ کو یاد آ جائے گا, برابر والے کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. چلے جلدی سے مدری قافلوں والے ان کو گرفتار کر لیں اور ان کو روانہ کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسان بن ثابت. جلدی سے ان کو بھی مدری قافلے میں سفر کرائیں جناب, آخری موقع دے رہے ہیں جناب. ایسے صحابی کون تھے جن کی عمر 250. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سلیمان الفارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. فارس سے آئے, اور بڑا خوبصورت ان کا واقعہ ہے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچے. بہرحال جواب درست ہو گیا ہے اور ان کو تحفہ دیا جائے. چلتے ہیں جناب اگلے سوالات کی طرف. پانچ پانچ سوال, سارے صحیح جواب. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جانتے ہیں کہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے, اور چونکہ اگر آج کوئی بھی ٹیم پیچھے رہ گئی تو پھر انہوں نے گھر ہی جانا ہے. جناب باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. امام مالک کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث کا کیا نام ہے؟ موتا امام مالک. جواب درست دے دیا ہے. آج زوردار سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی, کیا کہیں گے مل کر؟ اینج تو نہ کرو نا, تو ایسی سلسلہ کر رہے ہیں آپ, جواب ہی نہیں دے رہے ہو. چلیں جناب حیدرآباد والوں کی باری ہے. امام مالک کس لقب سے مشہور ہیں؟ آج تو امام مالک کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے, کیا بات ہے مدینہ کی. سچے عاشق رسول. عالم مدینہ. آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. بتائیے بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 میں یہ ذکر موجود ہے کہ بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب بلبل کی بات ہو گئی، بتائیے مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے. ہائے ہائے سبحان المعبود فی البراری والکفاری سبحان الملک الجبار. یعنی پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار. جواب درست دے دیا ہے. اب غور کیجئے، بلبل بھی رب کی تسبیح کرے، مینڈک بھی رب کی تسبیح کرے، اور ایک انسان ہے کہ وہ غافل رہے. یہ کتنی بری بات ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. خدا را اپنی زبان کو تسبیح الہی سے تر رکھیے، اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، ہر خوش کو تر رب کی یاد میں ہے. بتائیے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہے یا سو گیا ہے اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سو اٹھانا واجب ہے. کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا اور ظن غالب ہے کہ بتانے سے وہ پڑھ لے گا، تو اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے. جواب درست دے دیا ہے. جب بھی بیٹا جواب دینا، ابھی تو ماشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے، تخصص بھی آپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تفصیل میں جواب دیں، جائز ہے ناجائز ہے. اس کے ساتھ اگر اس عبارت کو دوبارہ دہرایا جائے تو جواب دینے والے کو سمجھ آتا، سننے والے کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا بتایا گیا. یہ آئندہ بھی انشاءاللہ جب آپ دارالفتا تک پہنچیں گے تو یہ انشاءاللہ امید ہے وہاں بھی آپ کو بتایا جائے گا. باری زمزم نگر والوں کی ہے، بتائیے شرعی مسافر کی مسافت کیا ہے؟ جو شخص اپنے شہر سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلے اپنے وطن اقامت سے، وطن اصلی سے اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر کہلائے گا. شرعاً مسافر وہ ہے جو 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا، وہ شرعی مسافر ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ شرعی مسافت کی مقدار ہے. پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ کتنی راتوں کے لیے وہ جا رہا ہے، کہاں ٹھہر رہا ہے، اس کی مزید تفصیل ہے. شرعی مسافت یہ ہے. اب بتائیں کہ اب جو سوال ہے اس میں تین آپشن بھی ہیں. جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھول لیتا ہے؟ تین آپشن ہیں، 50 دروازے، 60 دروازے یا 70 دروازے. 70 دروازے. آپ نے کہا 70 دروازے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے؟ 40 دن. آپشن تھے 40 دن، 60 دن یا 80 دن. بغیر آپشن کے آپ نے جواب دیا 40 دن، اور بالکل ٹھیک جواب دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو اتنے لمبے لمبے ناخن، اسلامی بہنیں ناخن بڑھاتی ہیں. یاد رکھیں ناخن بڑھ جائیں تو اس گھر میں جہاں بھی ناخن بڑھتے ہیں نا تنگ دستی آتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ اچھی بات نہیں ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخن کٹوا لینے چاہیے. امید ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ ناخن کٹ جائیں گے. اب 10واں سوال ہے مرکز الاولیاء والوں سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں، آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. تین آپشن ہیں، سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم، سیدتنا زینب، سیدتنا فاطمہ. چار میں سے بڑی صاحبزادی کون سی تھی؟ مدد بھی لے سکتے ہیں چاہے تو. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی ہے جو اس کا جواب دیں؟ چلیں بھائی جائیں ذرا دیکھیں، مدد تو نہیں لی انہوں نے. اب ان کا جواب درست ہے یا مدنی قافلے کا کوئی مسافر بنتا ہے؟ کیا تحفہ دیں گے؟ درود السلام ماہ دیگر موضوعات پر مشتمل 63 بیانات کا مجموعہ گلدستہ درود السلام. کیا بات ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنا عرصہ ہوا مدری قافلے میں سفر نہیں کیا، اور ویسے بھی ذہنی آزمائش میں شامل ہونے والے جواب نہیں دے سکتے، ویسے بھی آپ کا جواب غلط ہے. تشریف رکھیں اور مدنی قافلے میں سفر کی تیاری کریں. جی السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پتا انہوں نے جواب دیا وہی درست ہو؟ ایسا نہیں ہے، آپ کا جواب درست ہے. سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی تھی. آپ کو تحفہ ملے گا اور ان کو نمبر نہیں ملیں گے جناب. اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ صورت تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ. تین آپشن ہیں، سورہ کوثر، سورہ انعام، سورہ واقعہ. مدری چلے کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے کہ وہ کون سی صورت ہے جو تمنگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے. سورہ واقعہ. آپ نے کہا سورہ واقعہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہ سارے سوال جواب کے بعد زمزم نگر حیدرآباد والے کچھ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں، مگر ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اٹھارہ نمبر ہیں لاہور مکی والوں کے، زمزم نگر حیدرآباد مکی والوں کے بیس نمبر ہیں، دو نمبر کا فرق ہے. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں پانچ اشعار ہیں، پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے یا دوسرا مصرع بھی، آپ نے پورے کرنے ہیں. پہلا شعر کی باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جلوہ یار سے عشق کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے عشق کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ہے تیرا فرمان ادعونی، ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی، جلوہ یار سے عشق کو بسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. حاضر در ہوں میں دکھ یارا، یا رب تیرا ہی ہے سہارا. رنج و علم نے مجھ کو مارا، رنج و علم نے مجھ کو مارا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اگر آپ کا جواب غلط ہوتا تو سیکنڈز تو ختم ہو گئے. پہلے میں نے مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ نے طرز میں شعر سنانا ہو آپ پہلے نثر میں سنا دیں، وہ درستوں پہ بے شک طرز میں سنا دیں، ورنہ آپ کو دوسرا کوئی چانس نہیں ملے گا. بہرحال شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور. اس دن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا، یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں. کاش ہر سال مدینے کی بہاریں دیکھوں، گنبد سبز کا بھی دیدار کروں گا، یارب. سبز گنبد کا بھی دیدار کروں گا، یارب. جواب درست ہے. گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. جواب درست ہے. وہی ہے شافع، وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المحام ہوگا. ہماری بگڑی بنے گی اس دن، وہی مدار المحام ہوگا. جواب یہ بھی درست ہے. ان کی جبین نور پہ زلف سیاہ بکھر گئی. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جمع ہے ایک وقت میں ضد صبح و شام دو. جواب یہ بھی درست ہے. چاند سے ان کے چہرے پہ گیسو مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر زلف دوتا ہے شام دو. کچھ ٹھیک کیجیے. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جی دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. جواب درست ہے. ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا. آئے آئے میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام. آئے آئے آئے آئے کیا خوبصورت بات کی ہے. ہے ذکر میرے لب پہ ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. کیا بات ہے. جواب بالکل درست ہے. ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر. ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، جواب یہ بھی درست ہے۔ کیا بات ہے، مدنی چینل والے بھی بڑے خوبصورت خوبصورت شعر ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ چلیں جناب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی شعر سنائیں گے؟ کون سنائیں گے؟ ہاں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، پہلا مصرع سنائیں گے۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، جی کیا تحفہ دیں گے؟ متبرک مقدس پانی، آئے غسل خانہ کعبہ، غسل گنبد خضرا، غسل موئے مبارک، بارش مدینہ، غسل مزار غوث پاک، پیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ چلے جناب، اس کی تو پانی ملنے کی خوشی میں 30 دن مدنی قافلہ بھی دینا چاہیے۔ جی آسما خان زمی خان زمانہ مہمان، پورا کریں شیر۔ آسما خان زمی خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کیا آپ کہاں سے آئے، اپنا نام بتائیں؟ ملتان سے۔ کیا کرنے آئے یہاں پر آپ؟ یہ میں مدنی انعامات مدنی کا فکر۔ کیا بات ہے، کتنے پیارے انداز میں جواب دیا اور شعر کتنا خوبصورت ہے۔ آسما خان زمی خان زمانہ مہمان، یہ پوری دنیا دسترخوان ہے اور گویا سارا زمانہ جو ہے اس میں مہمان ہے، اور اس دسترخوان پر جو مہمان ہیں اس کے میزبان کون ہیں؟ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی، بہت خوبصورت جواب دیا، اگر طرز میں سنائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ آسما خان زمی خان زمانہ مہمان، آسما خان زمی خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کے ناظرین، دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ باب الاسلام سندھ میں ہے یا پنجاب تک پہنچ چکا ہے۔ دکھائیے جناب اسکور بورڈ۔ تیس نمبر ہے حیدرآباد مکی کے، زمزم نگر کے، اور 28 نمبر ہے مرکز الاولیاء لاہور مکی کے، 2 نمبر کے فرق سے آگے ہیں حیدرآباد والے، مگر دیکھنا ہے کہ آخر تک آگے رہتے ہیں کہ نہیں۔ اب بہت خوبصورت سیگمنٹ جو نیا اضافہ ہے ذہنی آزمائش میں، درست کیجئے، کیا درست کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں درست کیجئے۔ مندی چل کے ناظرین، 4 الفاظ ہوں گے ان نمبر ان کلرز کے پیچھے، اور آپ نے رنگ پسند کرنا ہے، اور اس کے پیچھے جو لفظ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوگا کچھ آگے پیچھے ہوگا، آپ نے اس لفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئیے مرکز الاولیاء والوں کو 4 رنگ دکھائے جائیں۔ سبز، نیلا، پیلا یا سفید، گرین، بلو، یلو یا وائٹ۔ نیلا، نیلا۔ چلیں جناب، ذہنی آزمائش کا کلر بھی نیلا، گنبد غوث پاک کا رنگ بھی نیلا، اب بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بڑا آسان سا لگ رہا ہے جناب۔ اکتالیس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ اگر کوئی اشارہ لینا چاہیں تو آج آپ کو اشارہ بھی دیا جائے گا، مگر ایک نمبر کم ہو جائے گا۔ اشارہ چاہیں تو میں اشارہ دے سکتا ہوں۔ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں، یہ مدد کی طرف جائیں گے، مدد کی طرف جائیں گے۔ جی آپ کون مدد کریں گے؟ مدد وہ کریں گے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل نہ ہوں، یہ ہمارا اصول یاد رکھیں۔ اور مددگار واپس بیٹھ گئے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اشارہ لے لیتے تو میں یہ اشارہ دیتا کہ یہ ایک باطنی بیماری ہے۔ دوبارہ دکھائیے ذرا اسکرین پر۔ ہاں ہاں اور یہ ہے حب مداح. یہ کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں مدنی چل کے ناظرین. کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا اس بات کی خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں, مجھے عزت دیں, یہ حب مداح کہلاتا ہے اور یہ باطنی بیماری ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ کتاب موجود ہو تو مدین چینل کی اسکرین پر دکھائی بھی جائے. جناب باری ہے زمزم نگر والوں کی, آئیے رنگ پسند کیجیے. سبز رنگ جی ریاکاری. انہوں نے کہا یہ ہے ریاکاری. جناب دکھائیے, دس سیکنڈ سے پہلے انہوں نے بوجھ لیا ہے. کیا صحیح بوجھا ہے؟ ریاکاری. جواب درست دے دیا ہے. باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری بھی ہے. اور یہ ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی اس موضوع پر. اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے. مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا, مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں. بہار شریعت میں ریاکاری کی یہ تعریف موجود ہے. اس ٹاپک پر یہ پوری کتاب ضرور پڑھیے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر دکھائیں بھائی, کلر دکھائیں. یلو یا وائٹ؟ یلو. یلو. پیلا رنگ؟ نیلے کے بعد پیلا. کیا بات ہے بھائی. اب تو مدد بھی نہیں لے سکتے. آرام سے غور کیجیے, ابھی 20-22 سیکنڈ ہیں. اشارہ لینا چاہیں گے تو ایک اشارہ ملے گا کہ جس سے آپ کا ایک نمبر کم ہو جائے. آپ مدد نہیں لے سکتے. اشارہ یہ ہے کہ یہ مکہ پاک کی ایک جگہ کا نام ہے. اور اب ٹائم آپ کے پاس ختم ہو گیا. جی مروہ. مروہ انہوں نے کہا ہے. مروہ بتائیے کیا جواب درست ہے. جواب درست ہو گیا ہے اشارے کے بعد تو ایک نمبر حاصل کر لیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. باری اب ہے زمزم نگر والوں کی, انہیں رنگ نہ بتائیں سوال بتا دیں. آپ مدد دے سکتے ہیں, آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے. آپ اشارہ بھی لے سکتے ہیں مگر مدد ان سے لیں گے کہ جو ذہنی آزمائش میں نہیں ہے, کسی بھی سیگمنٹ میں نہیں ہے. سیکنڈز باقی ہیں, غور بھی کر سکتے ہیں, مدد کا آپشن بچا بھی سکتے ہیں. سات سیکنڈ ہیں. مدد کی طرف جائیں گے. جی کس سے مدد لیں گے؟ ان سے. جی کھڑے ہو جائیں بھائی. یہ ذہنی آزمائش میں تو نہیں ہے نا بیٹا کسی سیگمنٹ میں. چلے جناب, مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے دیکھنا یہ ہے. جی مستجاب. آپ نے کہا مستجاب. جناب دکھائیے اسکرین پر جواب درست ہے کہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی خوبصورت کتاب, قرآنی واقعات و عجائبات پر مشتمل عجائب القرآن مع غرائب القرآن. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے مدنی چل کے ناظرین. اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. قرآنی واقعات پڑھنے ہوں, کس طرح کے ہسٹوریکل واقعات ہیں, بڑی دلچسپ کتاب ہے, اسے حاصل کیجئے. حیدرآباد والوں کو مدد بھی کام آ گئی ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف, فرق کچھ اور بڑھ گیا ہے ناظرین. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 34 نمبر، 34 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے، 29 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. اب فرق 5 نمبر کا ہو گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو فرق پہلے 2 نمبر کا تھا. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، دو دو سوال ہوں گے اور اس کے بھی دو دو نمبر ہوں گے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. سوال یہ ہے، جس درخت کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سوکھا ہوا تھا، مگر اس درخت میں پھل کیسے لگے اور وہاں نہر کس طرح جاری ہوئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ بھی مریم رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ درخت کے جو ہے وہ اس کو پر مارا، جس کی وجہ سے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگ گیا، اور ساتھ کے وہاں سے جو نہر بھی جاری ہو گئی. نہر کیسے جاری ہوئی؟ زمین پہ پاؤں مارا تو نہر جاری ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ایک سنسان زمین میں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. ناگہاں حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے اور اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو کر پختہ پھل لایا. جواب ان کا درست مان رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی تقریر کس عمر میں اور کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں تھے کہ آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی، آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے، زکات دینے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی اور اپنے والدہ کی پاک دامنی کی بیان فرمائی. سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ سب سے پہلی تقریر ہے اس کا گویا کچھ خلاصہ موجود ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے. بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی تو آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. کہاں دی؟ آپ جب پنگوڑے کے اندر، ابھی آپ جھولے میں تھے کہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان ہونے والے مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کون سی دلیل پیش کی تھی جس سے نمرود بے بس ہو گیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو ایک دن مغرب سے نکال دے. یہ سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا. کیا خوبصورت بات کی کہ سن میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے. اب نمرود کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ حیران ہو گیا، کچھ نہ بول سکا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، اور ابھی جو کتاب تحفے میں دی گئی عجائب القرآن غرائب القرآن، شاندار کتاب، ہمارے علماء کا احسان ہے کہ قرآنی واقعات آسان اردو میں ہمارے لیے عطا کر دیے. اس کو پڑھیے، تفسیر سراۃ الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، اس پہ بہت آسان اردو میں یہ کتابوں میں قرآن پاک کے واقعات اور ترجمہ موجود ہے، تو اسے حاصل کریں. دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کریں اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کریں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف کے قرآنی معلومات کے بعد ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے. اڑتیس نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے، 33 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے، 5 نمبر کا یہ فرق کم نہیں ہو پا رہا ناظرین. اب باری ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے سیگمنٹ کے اندر چار آپشن ہوں گے، ہمارے اعلی حضرت، ہمارے امیر اہل سنت، مدنی گلدستہ یا مدنی کسوٹی. اب آپ کے نصیب ہیں کہ دونوں کے نمبر الگ الگ ہوں گے اور ایک ایک ہی موقع ملے گا، دو موقع نہیں ملیں گے. ایک موقع میں ہو سکتا ہے دونوں کے پاس ایک ہی سیگمنٹ آ جائے، ہو سکتا ہے الگ الگ بھی آ جائے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، 4 نمبر انہیں بتائے جائیں. چاہتے کیا ہیں ویسے, کیا آنا چاہیے, تمنا کیا ہے؟ اعلی حضرت. آئے ہائے, اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں. اب نمبر بتائیے جناب. نمبر بتانے میں اتنے مشورے ہوتے ہیں. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سیگمنٹ ہے جناب. ہمارے امیر اہل سنت سبحان اللہ سنے جناب, اعلی حضرت نہیں تو عاشق اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں. دو سوال ہیں اور پانچ نمبر ہیں اس میں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اسی کی نسبت سے امیر اہل سنت اپنے نام کے ساتھ ضیائی نسبت لگاتے ہیں. جی جناب, قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امیر اہل سنت کے مرشد ہیں, اسی نسبت سے آپ اپنے ساتھ نسبت سے ضیائی لگاتے ہیں, کہلاتے ہیں. جواب درست ہے. امیر اہل سنت کے والد محترم کا وصال کس سبب سے ہوا اور کب ہوا؟ حج کے موقع پر مینا کے اندر سخت لو چلی تھی جس میں کئی حجاج کرام شہید ہو گئے تھے. اسی لو کی وجہ سے میرے اہل سنت کے والد محترم جو ہیں وہ ہسپتال میں چلے گئے بیمار ہونے کی وجہ سے, اور اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسی سبب سے انتقال ہو گئے. گرمی سن کون سا تھا؟ 1370 ہجری. 1370 سن ہجری میں حج کے ایام میں مینا میں سخت لو چڑی جس کی وجہ سے کئی حجاج فوت ہو گئے, انہی میں حاجی عبد الرحمان علیہ رحمت المنان جو ہمارے امیر علیہ سنت کے والد محترم ہیں مختصر علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. جواب درست دے دیا ہے جناب. پانچ کے پانچ نمبر مرکز الاولیاء والوں نے حاصل کیے ہیں. امیر علیہ سنت کے بارے میں کچھ آپ سے بھی سوال کریں. چلیں جناب. امیر علیہ سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمان علیہ رحمٰ جب قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو کیا برکت ظاہر ہوتی تھی؟ ہائے ہائے, ہمارے پیر و مرشد کے والد محترم کی بھی کیا بات ہے, کیا تحفہ دے گے بھائی؟ بات چونکہ مدنی کی ہو رہی ہے اور تسبیح مدینہ, تسبیح مدینہ تحفے میں ملنے جا رہی ہے جناب. جی, جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم علی کے والد محترم قصیدہ گردہ شریف پڑھتے تھے تو آپ کی چارپائی زمین سے بلند ہو جایا کرتی تھی. آپ کی چارپائی جس پر آپ بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ پڑھتے تو ان کی چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا نمبر آ جائے؟ جی, چار میں سے کیا تذکرہ چاہتے ہیں؟ اعلی حضرت. اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ بھی حاضری دینا چاہتے ہیں جناب. نمبر دکھائیے اسکرین پر. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہمارے اعلی حضرت سبحان اللہ. جی, باری آپ کی ہے, دو سوال ہوں گے. اعلی حضرت نے کتنی, اچھا, اعلی حضرت نے کم و بیش کتنے علوم پر قلم اٹھایا؟ 55 علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی, اس وقت کے حساب سے 55 تھے, آج کل کے حساب سے تقریباً 105 بنتے ہیں. تذکرہ امام احمد رضا میں ہمارے پاس 50 علوم لکھے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں 55 علوم, بعد میں تو واقعی بہت سارے علوم جس کو کہتے ہیں آشکار ہوئے. کیا ان کا جواب کچھ درست مانا جائے گا؟ اس جواب پر انہیں دو نمبر دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کسی اور کتاب کے حوالے سے چونکہ بتایا ہے. بہرحال تذکرہ امام احمد رضا جو مکتبۃ المدینہ کا شایع شدہ امیر علیہ سنت رسالہ ہے اس میں 50 علوم, اور بزرگان دین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اعلی حضرت کو کتنے علوم معلوم تھے نا, یہ ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور انہوں نے جواب دے دیا, جس زبان میں سوال کیا گیا اسی زبان میں جواب دیا. آپ سے فارسی میں سوال ہوا, آپ نے فارسی میں جواب دیا, اردو میں سوال ہوا, اردو میں جواب دیا, عربی میں سوال ہوا, عربی میں جواب دیا, انگریزی میں سوال ہوا, انگریزی میں جواب دیا. تو امام اہل سنت جو ہے ان کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. اب باری ہے دوسرے سوال کی. سیگمنٹ ہے ہمارے اعلی حضرت. بتائیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی مدت میں قرآن مجید حفظ کیا, اور جب حفظ کرتے تھے تو وہ اوقات کیا ہوتے تھے؟ ایک ماہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں عصر سے مغرب تک آپ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. عشاء کی سنتوں سے لے کے فرائض تک قرآن پاک دہرایا کرتے تھے. سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس روز سے دور شروع کر دیا یعنی حفظ قرآن شروع کر دیا جس وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا، جس کا وقت جو تھا روزانہ ایک پارا یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ تیسرے روز تیسواں پارا یاد فرما لیا، ایک مہینے کے اندر پورا قرآن یاد کر لینا اعلیٰ حضرت کی شاندار کرامت ہے، جواب درست دے دیا ہے جناب، کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ یعنی اگر دوسرے لفظوں میں سمجھا جائے کہ عشاء کے وضو سے عشاء کی جماعت کے درمیان اگر آدھے گھنٹے کا وقت بھی مان لیا جائے تو 15 گھنٹے بنتے ہیں 30 دنوں میں۔ امام اہل سنت نے 30 دنوں میں نہیں 15 گھنٹوں میں قرآن پاک یاد کیا ہے، کیا بات ہے امام اہل سنت کی، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ جواب درست دے کر یہ نمبر بھی 2 حاصل کیے ہیں۔ یہ شعر اگر سنا دیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ ناتخوانی بھی کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر میں سکور بورڈ بھی دکھاتے ہیں۔ ناتخوان اسلام سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لائیں اور ہمیں پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سنائیں، پھر آپ کی کالز ہوں گی اور پھر انشاءاللہ بقیہ مقابلے کو بھی لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا آیا ہے بلائے۔

دو دل سے ہے پیارا بات ہے مدینہ منورہ کی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, دنیا میں کوئی ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کی یاد میں کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں, کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں, جس کا تذکرہ ہو تو عاشقوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, بار بار دیکھنے کے باوجود پیاس ہے کہ بجھتی نہیں, بڑھ جاتی ہے تڑپ, بڑھ جاتی ہے دل, مچل جاتا ہے, اور کیوں نہ مچلے اور کیوں نہ تڑپیں کہ سب کچھ ہمارے وہیں پر تو ہیں, ہمارے آقا ہیں جو وہاں پر. امیر علیہ سنت نے گویا وضاحت کر دی نا کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اللہ کریم ہمیں یاد مدینہ میں تڑپتا, یاد مدینہ میں مچلتا ہوا, یاد مدینہ میں آنسو بہاتا ہوا زندہ رکھے, اور رب کریم ہمیں بار بار بار بار ہزار بار مدینہ منورہ کی بار بار باادب حاضری عطا فرمائے, مقبول حاضریاں ہمارا مقدر بن جائیں, اور جب دمِ آخر ہو ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے ہی میں رب کریم ہمیں موت عطا فرمائے, جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے. کاش یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اطاری فرام مرکز الولیہ لاہور. ماشاء اللہ حاجی صاحب, یو آر لکنگ اوسم اینڈ دس گریٹ سلسلہ آف مدنی چینل ذہنی آزمائی سیزن 7 از اے ویری گڈ پلیٹ فارم ٹو لرن دا بیسک نالج آف اسلام. الحمد للہ حاجی صاحب, مائی مرکز الولیہ لاہور مکی ٹیم اینڈ حیدرآباد زمزم نگر مکی ٹیم, بوتھ ٹیمز آر ہیئر اینڈ آئی ہوپ which team will perform good, that will be the winner of this competition. Yes, always. Actually, those teams are here because they want to learn Deen Islam and they want to spread the knowledge of Islam. And unfortunately, we have no choice to take both teams towards the quarterfinal. That's why one team must, you know, go back and another team will go to the quarterfinal. Right now, the team of Zamzam Nagar Hyderabad doing well. Anyway, our best wishes with the Markaz Al-Awliya Lahore also. Hamare saath Rukne Shura, wo bhi Markaz Al-Awliya se hi taluq rakhte hain. Haji Mansoor Raza Attari hamare saath maujood hain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منصور بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. عبدالحبیب بھائی اللہ خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے. مرحبا کہیں گے ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں, آپ نے کرم فرمایا. آج مرکز الولیا کی ٹیم ہمارے درمیان ہے اور کچھ آنکھیں ان کی اشک بار ہیں, کچھ نمبر ابھی پیچھے ہیں مگر ابھی دو سیگمنٹ بھی باقی ہیں. ذہنی آزمائش کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں اور ساتھ ساتھ ہم ہمارے مدری چل کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ رکن شورا جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی منصور رضا عطاری, یہ ماشاء اللہ وہ رکن شورا ہے جن کے پاس اب شورا کی طرف سے مدری انعامات کی ذمہ داری ہے. تو مدری انعامات یہ بہت اہم ترین شعبہ ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے رکن شورا کچھ مدری انعامات کے حوالے سے بھی ہمیں مدری پھول عطا فرمائیں. جی حضور. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کا یہ جو ساتواں سیزن ہے یہ دھوم دھام سے اپنے منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. یعنی آج اس موقع پر میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو زبان کی آفات میں سے ایک آفت جھوٹ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے, یعنی بہت سارے مواقعوں پر اگر نگاہ ڈالی جائے, یعنی مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے, ہمدردیاں لینے کے لیے, دینی دنیاوی عہدے کی حرص, بچوں کو بہلاتے وقت کاروباری لین دین, خوشی غمی, یعنی عبدالحبیب بھائی اب غور فرمائیں کہ جھوٹی گواہی, جھوٹی قسمیں تک, الگ الگ چھوٹا بڑے کو, بڑا چھوٹے کو, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, یہ بہت سارے مواقعوں پر جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ بولا جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. اور یہ بڑوں سے عادت بتدریج چھوٹوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ کہ یعنی مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک بخل اور دوسرا جھوٹ. تو لہذا میں حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ کاش ہم سب جھوٹ سے بچیں اور بچائیں. آمین. اور بس سچ سچ اور سچ بولیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, میرے ہادی میرے رہنما, جو ہماری اخلاقی اور کرداری تربیت کے حوالے سے کوڑتے ہی رہتے ہیں, تو یہ انہوں نے وہ مدنی انعامات کا یہ گلدستہ, یہ پیارے پیارے رسالے جو مختلف شعبہ جات میں آ چکے ہیں, اگر عبدالحبیب بھائی زیارت بھی کروا دیں. جی جی, میرے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ موجود ہے, آپ جاری رکھیں. جی ماشاء اللہ عز و جل. یہ عبدالحبیب بھائی رکن شورا کے ہاتھ میں جامع رسالہ دیکھ رہے ہیں, یہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کا بہت ہی پیارا گلدستہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اس کے اندر بھی یعنی کہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے. تو مختلف زبانوں کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے اوپر یہ 72 مدنی انعامات نامی رسالے کی جھلکیاں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا رسالہ الگ ہے, 63 ہیں. اس طرح جامعت المدینہ للبنین للبنات کے لیے الگ ہیں, مدنی منوں کے لیے الگ ہیں, ڈیف خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں, حج عمرہ مکہ مدینہ چمنے والوں کے لیے مدنی انعامات الگ ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو لہذا ایک بہترین موقع ہے آج ہمارا, جو ایک بہترین مقابلہ بھی جاری و ساری ہے, کہ آج ہی ایسا ہو کہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں, یہ ارادہ کریں کہ اپنے دن بھر کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ایک بار اس رسالے کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, اور کوئی خاص اچھا سا وقت مقرر کر لیں, اور اس اعمال کے حساب و کتاب کے لیے بھی ہم جو ہے جانے سے پہلے اس کی کچھ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. میری آمین, مراد فکر مدینہ ہے. تو لہذا میں یہ گزارش کروں گا ہم جو ہے جھوٹ سے بچیں اور بچائیں, اور مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے یہ پر کرنے کی نیت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین, یہ ایک مدنی انعام جو ہے ہمارے رکن شورا نے ہماری تربیت کی ہے جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے, یہ 72 میں سے ایک ہے. اگر آپ یہ 72 مدنی انعامات کو صرف پڑھ لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعوت اسلامی چاہتی کیا ہے, امیر اہل سنت کس طرح امت کی اصلاح چاہتے ہیں, اور جس طرح ہمارے رکن شورا نے فرمایا کہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں, مدنی منوں کے لیے الگ ہیں, تو یہ کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ قریبی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے, یا پھر ایسا کیجیے dawatislami.net سے جا کے ڈاؤن لوڈ کیجیے, ضرور پڑھیے. آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن موجود ہیں. آپ ایک بار پڑھ کے اپنے تاثرات ضرور دیجیے کہ آپ کو یہ لگا کیسا, آپ کو لگے گا کہ ہم نے خود ہی اس کو بھرنا شروع کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے. جی حضور, یعنی کہ اس پر عمل کرنے والے اگر ہم غور کریں نا, یعنی امیر سنت نے اس میں کتنی کتنی پیاری ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں. جی بالکل جی, یعنی نگاہیں کو جھکانا چاہتا ہے تو اس میں یہ مدنی انعام درج ہے, پہلے صف کے عادی بننا چاہتا ہے تو اس میں امیر سنت نے دیکھیں ہماری تربیت فرمائی ہے, یعنی والدین کا مطیع فرما بردار بننا چاہتا ہے, اس میں سوال امیر سنت نے لکھا ہے. تو یوں اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک ایک مدنی انعام جو ہے یہ ہماری اخلاقی اور کرداری حوالے سے بہترین جو ہے ہمارا مددگار بن سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس قلیل زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک فرمایا. رکن شورا عادی منصور جو مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں ان کی ترغیب سن کر ہم نے مدنی انعامات پر اب عمل روزانہ, اب جو یہاں موجود ہیں وہ تو نیت کر لیں اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. منصوبے کچھ اور فرمانا چاہیں گے. میں عبداللہ بھائی کی خدمت میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا, یہاں کے مدنی چینل کی ٹیم کو بھی بولنا چاہوں گا, آپ کے عملے کو بھی, بہت ہی پیارا مرکز اولیا کی بھی ٹیم ہے اور حیدرآباد والے بھی ہوں, بہت ہی ایک اچھا اور کمپٹیشن چل رہا ہے. جی میں دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے, آمین, ترقیاں عروج عطا فرمائے, آمین, اور آپ سب کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور, آمین, فرمائے, آمین, آمین, آمین. بہت بہت یہ بس عرض ہے نگران شورا کے, وہ جو ایک یہاں پر نعرہ بھی لگواتے ہیں جی, پر ہمارا عزم بھی ہے جی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیے ہیں, آئیے کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. عبد الحبیب بھائی آپ سے عرض ہے یہ پنجابی ناز سنا دیں. میں شوق مدینے جاوندہ میرے دل میں خسرت ہو رہی, جزاک اللہ خیرا. ہائے ہائے ہائے, واقعی شوق مدینے جاوڑ دا, اللہ کرے کہ سچا شوق نصیب ہو جائے. بہت شکریہ, ایک اور کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کو ہم مرحبا کہتے ہیں, بڑا ہی محترم, دل کو لبھانے والا اور الحمدللہ عزوجل آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ ذہنی آزمائش. اور ہمارے حاجی عبد الحبیب اتاری سلم الباری اور جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے رکن ہیں, کیمرہ مین ہیں, کال چلاتے ہیں, کال ریکارڈ کرتے ہیں, جو بھی ہیں الحمدللہ, جنہوں نے جو بھی جس طریقے سے ذہنی آزمائش میں وہ مدد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مدد کو قبول فرمائے اور اس پر ملنے والا بہترین سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. آئیے نمدری چل کے ناظرین سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکز الاولیاء والے سمجھاتے کیسے ہیں اپنے ساتھی کو اور نمبر کتنے لیتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی سمجھائیے مگر اشاروں سیگمنٹ میں مدنی چل کے ناظرین ہمیں کچھ اشارے آپس میں پوچھنے اسلامی بھائیوں سے, ہمیں اشارے دیجئے گا انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اس وقت 38 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے اور 42 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے. آگے آ جائیں ماشاءاللہ. ارے آج تو بڑے زبردست جبہ پہن کے آئے آپ, کیا بات ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ جی سالک. ارے واہ بھائی, آئیے جناب مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. آگے آ جائیں میڈم. جی پرچی دیجیے, چلیے آپ تشریف. یہ آپ کا اشارہ ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. جھوٹ, جھوٹا چور. اللہ ایک منٹ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو چور تھا. اچھا جھوٹا کیا تھا؟ اچھا جھوٹے کی نشانی ہے جھوٹا چور. جواب درست دے دیا ہے مرکز الاولیاء والوں نے, دو نمبر حاصل کیے ہیں جناب. باری زمزم نگر حیدرآباد والوں کی ہیں. مدنی منع آئیے اپنی جگہ پر آئیے, بہت جلدی جھوٹے چور کو پکڑا ہے. جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فیضان سنت, نیکی کی دعوت, فیضان سنت, درس, درس سے فیضان سنت. یہاں آئے بھائی, یہاں بھائی, فیضان سنت کا اشارہ کیا تھا؟ ہمیں بھی تو سکھاؤ نا بھائی کتاب. اچھا امیر اہل سنت بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اچھا موٹی اشارہ کر رہے تھے. کیا بات ہے جناب, درس فیضان سنت مدینہ مدینہ جواب درست دے دیا ہے. زبردست لگتا ہے, گھر بیٹھ کے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں کس چیز کا کیا اشارہ ہے. آئیے مرکز الاولیاء والے جناب ان کو دیجیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ نیکی کی دعوت, مدینہ مدنی نام, مدنی پنسورا تلاوت, مدینہ مدنی, مدنی پنسورا مدنی. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے, کوئی بتانے والا جب مل کے بتائیں. مدنی قاعدہ, غلطی ہو گئی ہے جناب. چلیں آ جائیے, مدنی پنسورا تک تو پہنچ گئے تھے. آئیے حیدرآباد کے اسلام بھائی. وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن پاک. جی قرآن پاک, قرآن مجید. جواب درست دے دیا ہے, آسان اشارہ آ گیا جناب. باری آپ کی ہے, آئیے مرکز الاولیاء والے ان کو دیجیے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد. جناب مسجد ہی اشارہ تھا, جواب درست دے دیا ہے. کبھی کبھی بہت آسان اشارے بھی آ جاتے ہیں. حیدرآباد والے آ جائیں. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز جنازہ, قبر, جائے نماز. جی جائے نماز, جواب درست دے دیا ہے. چادر بچھا کر اگر اب نہیں بتانی تھی تو ہو سکتا ہے دو رکعت نفلی ادا کر لیتے. جناب اشارے پر پہنچا دیا ہے اور اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب, مگر اس سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ اشارے کریں گے. کون ہے جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آج, آج کے سیگمنٹ میں کون کون شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی چلیں آپ آ جائیں, آپ کے پیچھے والے آپ آ جائیں. چلیں اور کون شامل ہونا چاہتے ہیں؟ چلیں آپ کچھ ماشاء اللہ کافی صحیح لگتے ہیں, آپ نے پہلے بھی دیا, آپ آ جائیں. چلیں ان دونوں کے درمیان انشاءاللہ اشارہ ہوگا اور جلدی آ جائیں بیٹا آگے. اگر اشارہ آپ نے کیا اور یہ بھوج گئے تو آپ دونوں کو انعام ملنا ہے, ورنہ دونوں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آئیے یہاں پر اشارہ یہ کر لیں, اب یہ دیکھ لیں آپ اشارہ کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی آپ یہ آپ اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. ذہنی آزمائش کے یہ ویسے پابند ہمارے حاضر ہیں, اب دیکھیں کہ آج اشارہ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں منچ نہ توڑ دینا, باقی خیر ہے بھائی. دوڑتا پتھر, دوڑنے والا پتھر ہے, جواب درست دے دیا ہے. بڑی مہربانی, آپ تھوڑا ہی دوڑے. بہرحال جواب اور خوبصورت مبارک پانی آپ کو مل رہا ہے جناب. تسبیح مدینہ دیں, کس کو دیں گے؟ اپنی والدہ کو تسبیح مدینہ دیں گے. کیا بات ہے, ضرور دیں گے. امی حضور کو ہمارا سلام بھی دیجیے گا اور ہمارے لیے دعا بھی کروائیے گا. چلیں بھائی ان کو اتنے مدینہ بھی دیں, آج فرمائشی پروگرام بھی چل رہا ہے. چلیں جناب آواز آئیے, اتنے مدینہ بھی لے لیجیے, بہت شکریہ. چلیں جناب اب کون دو اسلامی بھائی آئیں گے؟ جی چلیں وہ ٹوپی والے بھائی آ جائیں, پھر امام شکرانے میں پہن لینا آپ. آگے آ جاؤ. اچھا اور آپ آ جائیں. چلیں دیجیے اشارہ اور دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اور شرکا سبھی مقابلے میں شامل ہیں. دیکھیں تحفہ لے کر جاتے ہیں یا خالی آ جاتے ہیں, طے کر لو بھائی کس نے اشارے کرنا ہے. آپ اشارہ کریں, کیا بات ہے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. ان کو مائک دیں. جی آپ مائک پہ بولے جو بول رہے ہیں, یہ جو بتا رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے جناب. اشارے کرنے والا اگر ہو بھی اور سامنے سمجھنے والا نہ ہو تو معاملہ اٹک جاتا ہے. آپ دونوں انعام سے محروم رہے, اپنی جگہ جا کر تشریف رکھیں. امامہ سر پہ سجانے کی بہرحال نیت کر لیں. چلے جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 48 نمبر ہیں حیدرآباد مکی کے, 42 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے, 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اور یہ فرق اب اگر ختم کرنا ہے تو یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے شروع کر رہے ہیں جناب. اپنی اپنی جگہ پر آپ ادھر جائیں گے اور سیٹ پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے. چلیں یاد رہے سفر ہے مگر اکیلے کچھ نئے انداز میں ہے. ہر اسلامی بھائی سے 5 سوالات اس طرح پوچھے جائیں گے جس میں آپ کو فقط صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اور کچھ نہیں کہنا. ہاں نہیں بھی نہیں کہیں گے, صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے, اور جلدی جواب دیں گے, کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. صحیح. جمعہ کے دن حج کا ثواب 100 حج کے برابر نہیں ہے. غلط. ہجرت سے پہلے جمعہ فرض ہو چکا تھا. صحیح. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. جلدی کیجیے. صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. چلے جناب 5 جواب دیے ہیں, اس سے پہلے کے جواب آئے کیوں نہ ہم مل کر کچھ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 2 صحیح جواب دیے ہیں اور 3 غلطیاں کر دی ہیں. اب چلتے ہیں ہم باب الاسلام سندھ حیدرآباد زمزم نگر. سورہ جمعہ 28 پارے میں ہے. غلط. امیر اہل سنت کے 3 پوتے ہیں. جلدی. غلط. احد رضا اور سجاد رضا شہیدان دعوت اسلامی ہیں. صحیح. مدری چینل پر عربی زبان میں صحابہ کی سیرت پر سلسلہ نجوم الہدا کے نام سے نشر کیا جاتا تھا. صحیح. مکاشفۃ القلوب اعلی حضرت نے نہیں لکھی. غلط. جی جناب 5 میں سے دیکھنا ہے کتنے صحیح جواب دیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی. 3 نمبر حاصل کیے ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں جناب, اور یہ 3 نمبر سے اب مقابلہ 7 نمبر کے ڈفرنس پہ پہنچ گیا ہے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. کوشش کیجئے سارے صحیح جواب دے دیں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صبح کے وقت نشر کیا جاتا ہے. داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. غلط. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10 مہینہ نہیں ہے. غلط. موتا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے. صحیح. جناب آپ نے کہا صحیح, وہ امام مالک کی ہے یا امام محمد کی ہے؟ بتائیے جناب اسکرین پر کہ کتنے صحیح جواب دیے ہیں اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. صلو علی الحبیب. داروغہ جنت کا نام رضوان ہی ہے. جنت میں تیری رضوان سوزو گداز بھی ہے, ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. موتا امام محمد حدیث کی کتاب ہے. صحیح. اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. غلط. جناب 1 غلط بولا اور 5 ہی صحیح تھے, اس لیے 4 نمبر حاصل کیے ہیں. جواب پھر بھی بہت اچھے ہیں جناب. باری اب 2 اسلامی بھائی باقی ہیں. فرق کتنا ہے بتائیے. اب فرق 8 نمبر کا ہو گیا ہے. مقابلہ اب ایک طرف ہو گیا ہے جناب. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. حضرت میکائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. بریلی سے مدینہ رسالہ مدینے کے فضائل پر مشتمل ہے. غلط. حاجی عبید رضا جانشین امیر اہل سنت ہیں. صحیح. کھاتے وقت سیدھا پاؤں بچھا دینا اور الٹا گھٹنا کھڑا کرنا سنت ہے. غلط. کلینک بدری چینل کا مشہور سلسلہ ہے. غلط. غلط ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک مشہور نہ ہو, ویسے وہ نگران شورا شفقت فرماتے ہیں. چلے جناب اسکرین پر دکھائیے, چار صحیح کہہ کر ایک غلطی کی ہے. باری ہے حیدرآباد زمزم نگر والوں کی. تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا. غلط. مفتی احمد یار خان کا مزار کراچی میں نہیں ہے. صحیح. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. غلط. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. صحیح. آپ مقابلہ جیت چکے ہیں. صحیح. صدا بالکل صحیح, جواب درست ہو گیا ہے. چلیں جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے آگے آئیے. مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی کوشش کی, مگر یہ کمال یہ ہو رہا ہے کہ بعض اوقات فیورٹ ٹیمز جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتی ہیں. ہمیں مدنی چلنے کے ناظرین کی رائے بھی دیکھنی ہے. آج کیا رائے تھی کہ کس ٹیم نے آگے بڑھنا ہے, ہمارے ناظرین کیا سمجھتے تھے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی 59% اسلامی بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ زمزم نگر حیدرآباد والے آگے بڑھیں گے, اور ان کی رائے درست ثابت ہوئی ہے. 59% اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین کی رائے حیدرآباد زمزم نگر والوں کے ساتھ تھی, اور آج زمزم نگر والوں نے پروف کیا. اب انعامات دیے جائیں گے ہمارے موجود اسلامی بھائیوں کو, مرکز الاولیاء والوں کو. خالی ہاتھ نہیں جائیں گے غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے. اللہ وہ دن لائے کہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ مکہ پاک میں جا کے انشاءاللہ. جی اتنے مدینہ, سبحان اللہ, اشکبار آنکھیں ہیں. یہ تو اگر مدینے کے غم میں رونا ہے تو کیا بات ہے رونے کی. اتنے جناب 2600 روپے کے مدری چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ایسے یہ سلسلہ جو ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک ٹیم ہم سے جدا بھی ہوتی ہے اور پھر آنکھ بھی نم ہوتی ہے. ظاہر ہے کس کا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اشک بار کر کے بھیجیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ طریقہ نہیں ہے. کوارٹر فائنل تو ظاہر ہے ایک ہی ٹیم میں آگے جانا تھا, اور ماشاءاللہ مجھے حسن ظن ہے ان اسلامی بھائیوں سے کہ جب یہ سلسلے میں آتے ہیں تو ایک تمنا یہ ہوتی ہے کہ بس مدینہ دیکھنا ہے, اسی بہانے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. یاد رہے مدینہ چینل کے ناظرین, زینی آزمائش سیزن 7 کے فائنل جیتنے والے اسلامی بھائیوں کو مدینہ شریف کا ٹکٹ, عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا تینوں اسلامی بھائیوں کو. بہرحال اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دادی کرنے کی, مگر آئیے دیکھتے ہیں ہمارا فائنل اسکور بورڈ کہ آج مقابلہ کس طرح آگے بڑھا. نمبر لیے حیدرآباد مکی والوں نے, اور 51 نمبر مرکز الاولیاء مکی والوں نے. 8 نمبر سے یہ مقابلہ آگے رہا. بہرحال باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. پہلا انعام ہوگا 1200 کے مدنی چیک کا. 1921, ارے واہ سبحان اللہ, یہ بھی ہمارے روزانہ ہی ماشاءاللہ ممبر ہیں مدنی چینل کے ماشاءاللہ. آپ مدنی شریف ہوا ہے آپ کو ٹکٹ جو ملا تھا؟ اللہ اللہ, یہ اتنے خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں. میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ان کے لیے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ملک سے کال آئی کہ ہمیں ایک بزرگ کو مدینہ شریف کا ٹکٹ دینا ہے جو ہر مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کون ہے وہ, تو اب نام ہمیں بھی نہیں پتا تھا. تو جس ملک سے اسلامی بھائی نے عمرے کا ٹکٹ بھیجا, ان کی مدنی چینل سے پکچر کھینچ کر ہمیں بھیجی کہ ان کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے. تو ماشاءاللہ ان کے لیے مدینہ شریف کا ٹکٹ مدنی مذاکرے, اور میں نے دیکھا روزانہ ذہنی آزمائش میں بھی ہوتے ہیں, تقریباً سلسلوں میں ہوتے ہیں, اور بہت عرصہ ہو گیا ان کا ٹکٹ آئے ہوئے. لیکن اب دیکھیں قسمت کی بات ہے کہ ڈاکیومنٹس میں کیا پرابلم ہے, اللہ نے چاہا ہم مل کر مدینہ شریف جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب آپ کا یہ 1200 کا مدنی چیک بھی لیجیے گا انشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ مرحبا جناب. اب دوسرا انعام مدنی تبرک کے لیے, ارے واہ قریب کا ہی نمبر آ گیا ہے, 1910, ارے واہ سبحان اللہ. آئیے آئیے آئیے, کیا بات ہے, اب پوری داڑھی شریف کی نیت بھی ساتھ لیتے آ جائیں تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کو تبرک بھی کتنا پیارا مل رہا ہے, غلاف کعبہ کے دھاگے جو قبر میں لے جانے والے ہیں. اب باری ہے اس انعام کی کہ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ سے شے آپ جا کے اپنی پسند کی لے سکتے ہیں. 1852 ارے واہ ہمارے کیمرہ مین ہے, کیا بات ہے, میں نے تو کہا 200 سال پرانی بات ہے, پتہ نہیں بندہ ہے بھی کہ نہیں 1852 والا. اچھا سال نہیں ہے نمبر ہے, 1852 آ جائیں بھائی. اچھا نہیں 200 سال پرانے تو نہیں ہے. چلے آپ مکتبۃ المدینہ پہنچ جائیں اور جا کر اپنا اپنی پسند کی کوئی کتاب لے لیجئے. آئیے الوداع کرتے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائیوں کو. جی جائیں گے انشاءاللہ, سرکار ضرور بلائیں گے انشاءاللہ. دھونے والے کا تو کام ہوتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ خوش. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب باری ہے یہاں کے اسلامی بھائیوں سے کچھ ملاقات کر لی جائے.